वो सोचा कि अब चलो जो है ठंडी है, अग्नि लगा दिया, अग्नि लगा के ताप रहे हैं, जरा ठंडी मिट जाएगी, चले जाएंगे, अब नहीं रहेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज में ममत्व जो विक्षिप्त कर देता, कोई न कोई निमित्त से क्या होता है, विक्षिप्त हो जाता, इसलिए ममत्व से बचना चाहिए। इस प्रकार के ममत्व से बच करके शांत, जब अंतर से शांत हो जाता है, इन सब दोषों से रहित हो जाता है, तब ब्रह्म भूयाय कल्पते, तब ब्रह्म होने में समर्थ हो जाता है। अभी सामर्थ्य प्राप्त हुआ, देखिए ये सब उपाय क्या बताए, सामर्थ्य प्राप्ति के, ब्रह्म तो प्राप्त ही है, ब्रह्म तो प्राप्त ही है, पर ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्वरूप भोजन होने के लिए यह समर्थ होता है। ब्रह्म स्वरूपता के लिए, ब्रह्म होने के लिए समर्थ हो जाता है। ब्रह्म है पर अभी अपने को ब्रह्म नहीं जान रहा है, पर ब्रह्म ज्ञान के लिए समर्थ हो जाता है। ब्रह्म भूयाय माने ब्रह्म ज्ञान का सामर्थ्य हो जाता है, तब सामर्थ्य पूरा हुआ। ये सामर्थ्य कहाँ से चला था, देखिए ये सामर्थ्य निष्काम कर्मानुष्ठान से जो है चला धीरे धीरे, और वहां से जो है वह ले आया, गुरु के पास पहुंचाया, जो है परोक्ष ज्ञान प्राप्त कराया, परोक्ष ज्ञान प्राप्त कराने के बाद फिर ये चल रहा है, अभी वो उल्लिंक चली रही है, तब ब्रह्म ज्ञान के समर्थ यानी अपरोक्षानुभूति की सामर्थ्य उसमें हो जाता। पहले में जो था वो क्या था, परोक्ष ज्ञान की सामर्थ्य, अंतकरण शुद्ध हुए बिना परोक्ष ज्ञान की भी सामर्थ्य, तो परोक्ष ज्ञान की सामर्थ्य जो है वह परोक्ष ज्ञान की सामर्थ्य में परोक्ष ज्ञान का भी उपयोग नहीं होता, वो जान भी जाए तो उपयोग नहीं हो सकता उसका, और अब इतना हो जाए तब अपरोक्ष ज्ञान की उसकी सामर्थ्य प्राप्त हो। इसलिए कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये बता दिया। तो शांत हो गया जो है, निर्मम हो गया जो है, देह जीवन मात्र में भी जो है वह किसी प्रकार का जो है उसको ममत्व नहीं है, इसलिए विषाद का उसके पास संबंध नहीं है। शांत हो गया जो है वह चित्त विक्षेप से रहित हो गया, तो ब्रह्म भूयाय इस क्रम से ब्रह्म साक्षात्कार करने में समर्थ हो गया, यानी अहम ब्रह्मास्मि इस स्थिति में पहुंचने में सामर्थ्य उसको प्राप्त हो गया। थोड़ी सी ठीक है, देखें अहंकार नित्य ध्यान योग परत्वे समुचितम कारणांतरम विवृणुति, नित्य ध्यान योग परत्व में और भी कुछ चीजों की आवश्यकता है जो उसके लिए समुच्चय करने योग जो कारणांतर है उनको विवरण करते हैं। अहंकार अहंकरणम अहंकारो, अहंकरण का नाम है अहंकार, बस इतने भाष्यकार भगवान को अहंकरण का नाम है अहंकार, अब किसी चीज का भी अहंकार हो उसको छोड़ दे। देही इंद्रियाशु किसमें अहंकार, देही इंद्रियादिशु शरीर में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में अहम जो हो जाता है यही है अहंकार, यह है अहंकार। तम, तम को लगा दीजिए वही तम अहंकार, अहंकारम जो है अहंकार, अहंकारम बल क्या है, बलम सामर्थ्यम, कौन सा सामर्थ्य, कहा कामरागादियुक्तम कामराग समन्वितम, ये जो राजस बल है ना, नेतरत शरीरादि सामर्थ्यम, शरीर आदि का सामर्थ्य यहाँ पर बल से नहीं लेना, क्योंकि स्वाभाविकत्व न त्याग से अशक्यत्वात्, शरीर आदि का सामर्थ्य स्वाभाविक है तो उसको त्याग कैसे करेगा, मन में जो है उसका त्याग कर सकते हैं पर इसका त्याग कैसे करेगा। दर्प क्या है, दर्पो नाम हर्षानंतर भावी धर्म अतिक्रम हेतु, दर्प है हर्ष के अनंतर उत्पन्न होने वाला धर्म के अतिक्रमण का हेतु है, क्योंकि स्मृति में कहते हैं हृष्टो धृप्यति धृप्तो धर्म अतिक्रान, जो हर्षित होता है तो बड़ा उसको घमंड हो जाता है, जब घमंड हो जाता है तो धर्म का अतिक्रमण कर लेता है। इति स्मरणा तमच कामम इच्छाम, काम मनी इच्छा, क्रोधम द्वेषम, क्रोध मनी द्वेष, परिग्रहम मनी इंद्रिय मनोगत दोष परित्यागे भी शरीर धारण प्रसंगीन धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा बाह्य परिग्रह प्राप्त। का इंद्रिय मनगत दोष का परित्याग तो इसने कर दिया, परंतु शरीर धारण के प्रसंग से अथवा धर्मानुष्ठान के प्रसंग से बाह्य परिग्रह आ गया, तो बाह्य परिग्रह प्राप्त तमच विमुच्य परित्यज्य, उसको परित्याग करके परमहंस परिव्राज को भूतवा, परमहंस परिव्राजक हो करके देह जीवन मात्रे पी निर्गतमम भाव निर्मम, ये शरीर और जीवन में भी जिसका मम भाव निर्गत हो गया है ऐसा निर्मम हो करके। थोड़ी सी टीका लेते चले, सामर्थ्य मात्रे बल शब्दात उपलभ्य माने किमिति विशेष वचनम इत्याशंका। सामर्थ्य मात्र में बल शब्द का प्रयोग होता है तो यहाँ पर आप कामराग विवर्जित बल को कह रहे हैं, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो कहा स्वाभाविक जो शरीर का बल है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। उक्ते अर्थे मान माह, इस अर्थ में प्रमाण देते हैं स्मृति का कि हृष्टो दृप्यति अदृप्तो धर्म अनुक्रामति, धर्म का जो है अतिक्रमण कर देता है। वैराग्य शब्देन लब्धस्यापि कामत्यागस्य पुनर्वचनम प्रकृष्टत्व ख्यापनार्थम, वैराग्य शब्द से जो है संपूर्ण पदार्थों का त्याग तो हो ही जाता है, फिर काम शब्द का प्रयोग क्यों किया? कि ये प्रकृष्टता के लिए, कि यत्न बहुत, इसमें बहुत यत्न अभीष्ट है, नहीं तो धोखा हो जाता है। अहंकारादि त्यागे परिग्रह प्राप्ति अभावात, अहंकार आदि का जब त्याग कर दिया तो कोई परिग्रह की बातें नहीं रही, तो तत्यागोक्तिर अयुक्ता, तो परिग्रह का त्याग जो है ये कैसे जो है वो बनेगा कथम इत्याशंका, उसकी आशंका करके कहा था कि इंद्री मन इत्यादि के बाद भी शरीर के निमित्त से या धर्म के निमित्त से जो प्राप्त होता है उससे भी बचे। अहंकार ममकार यो अभावीन, अब अहंकार का भी अभाव हो गया और ममकार का भी अभाव हो गया, तो जो है अहंकार ममकार यो अभावीन प्राप्ताम अंतकरणों प्रति मनुवदती, इसके द्वारा प्राप्त होने वाली जो अंतकरण की उपरति, अंतकरण का अपने स्वरूप में अवस्थान, उसका अनुवाद करते हैं कि अतएव शांतः उपरतः, जब ऐसा हो जाएगा तभी उपरत हो पाएगा, नहीं तो कोई न कोई निमित्त आ जाता है तो उसकी उपरति एक क्षण के लिए दिखाई देगी, दूसरे क्षण में फिर वैसे हो जाएगा। इसलिए कहा कि जिसलिए ऐसा है क्यों? अहंकार और ममकार से रहित है, यही दो बड़े कठिन होते, बीच में सब है, ये शरीर आदि में अहम बुद्धि और तत्संबंध जड़ चेतन में मम बुद्धि, यही संसार है वस्तु, इससे पृथक कोई संसार नहीं, और यही इसके बंधन का हेतु बनता है, और यही जो है इसको ठीक अपने लक्ष्य में चलने नहीं देता। ये शरीर जो है किसी भी प्रकार मैं का अर्थ नहीं हो सकता है, पर शरीर में ऐसा अहंकार हो जाता है कि इसको लेकर के जो है वह बड़ा भारी उपद्रव कर लेता है, शरीर में इंद्री में मन में बुद्धि में अहंकार, और इसके संबंध जो है चाहे वह शिष्य है भक्त है पुत्र है पिता है भाई है, ये तो चेतन हो गया, अब आश्रम है घर है बगीचा है इत्यादि, ये मम का विषय हो गया, मेरा मेरी ये पुस्तक है मेरी लगोटी है मेरी माला है, ये सब जो है वह ममकार में आ जाता है। ये ऐसा दृढ़ रहता है कि जहां ममकार किया तहां उसके वियोग में दुखी हो जाएगा। तो दिन देखो दोनों चीजें अंदर हैं और ये जीव सृष्टि है। ईश्वर ने तो ये जगत को सृष्टि किया तो वो किसी के दुख का हेतु तो नहीं है। ईश्वर ने शरीर बनाया तो ये थोड़ो कहा था इसमें अहंकार कर लेना, इसमें अहंकार करने को तो नहीं कहा था। ये तो एक साधन किया था कि इसमें पुरुषार्थ करके मुक्ति को प्राप्त करो, इसमें अहंकार छोड़ने के लिए इसको दिया। पर ये अहंकार कर लेता है, इसमें चाहे कितना भी विचार करे पर चट शरीर में अहंकार हो जाता है, मन में अहंकार हो जाता है, इंद्रिय में ज्ञान में सब में अहंकार हो जाता है। अब कहा कि भाई देखो ये शरीर तो जो है ये एक पार्ट मिला है, इस पार्ट के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करो। तो पार्ट में मिली हुई वस्तु अपनी होती है क्या? किसी को मान लीजिए कि राम जी का पार्ट मिला, अब उसको 1 करोड़ का मुकुट पहनाया गया तो उसको ले जा सकता है? वो उसका है। वो जानता है कि मेरा ये नहीं है, ये पार्ट का है, ये पार्ट का है। एक बार एक जो है वह करोड़पति था तो हमने कहा कितनी कार कितनी मोटर रखे हो? तो कहा महाराज मेरे पास कोई मोटर नहीं, ये जो दिखाई देती है फैक्ट्री की, ये किसकी है? ये फैक्ट्री की मोटर है, हमारी नहीं है, हमारे पास कहाँ है। वो तो फैक्ट्री से हम भी खा रहे हैं, है फैक्ट्री की। मैंने कहा बात तो बहुत बढ़िया कर लिया, पर वास्तव में वस्तुता क्या है कि अब फैक्ट्री मेरी है तो ये सब मेरी हो गई कि नहीं? अब वहां पकड़ में आ जाए तब फैक्ट्री किसकी है? हाँ फैक्ट्री समाज की है, ये भी वास्तव में फैक्ट्री समाज की है तब तो ठीक है। तुम रोटी खाते हो समाज के लिए, कमाते हो, जो आता है समाज में बांट देते हो, लेकिन फैक्ट्री के मालिक यदि तुम हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब ये नहीं कह सकते कि मोटर फैक्ट्री की है। तो ऐसे व्यक्ति पकड़ में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ममकार और अहंकार ये दो ऐसे हैं कि ये जीवगत सृष्टि। तो भगवान ने ये शरीर बनाया तो कहाँ कहा था इसमें अहंकार करो, और जो इसके उपयोग के लिए आपको सामग्री दिया तो कहाँ कहा इसमें ममकार करो। अब तुम्हारे मम करने से कोई चीज तुम्हारी हो तो नहीं जाएगी, हो जाती तो जो जो यहाँ से जा रहे हैं उनके साथ चली जाती, खेती उनके साथ चली जाती, जो है बैंक बैलेंस उनके उनके साथ तो जाता नहीं। तो चाहे जीवन भर मम कर लो कोई वस्तु तुम्हारी होगी नहीं, और चाहे जीवन भर शरीर का अहंकार कर लो शरीर तुम्हारा स्वरूप होगा नहीं। यदि हो जाता ममकार करने से तुम्हारा तो कोई बात नहीं, कर लेते कोई अच्छा नहीं, पर होता तो नहीं तुम्हारे ममकार करने से तुम्हारा। तुमने अपना मान लिया तो उससे तुम्हारा कहाँ हो जाता है? तुम कहाँ गए? तुमको स्मृति भी नहीं, पूर्व जन्म की स्मृति भी नहीं है, तुम न परिवार की स्मृति है, न घर की स्मृति है, न खेती किसी चीज की स्मृति नहीं। तो वही दशा तो इसकी भी होगी, पर नहीं मेरा लड़का है, काहे का तुम्हारा लड़का है? पिछले जन्म के लड़के को क्यों नहीं स्मरण करते हो, क्यों दुखी नहीं होते हो? यही ममत्व जो है ये इसको खाता है, यही मोह जो है उसको खाता रहा। यही दो सृष्टि बंधन है, और ये दोनों का ये सारा का सारा विस्तार है। जहां अहंकार हुआ तहां बल हुआ, दर्प हुआ, काम हुआ, क्रोध हुआ, परिग्रह हुआ, ये सारी का सारे है। इसलिए कहा कि विमुच्य, अहंकार और ममकार को छोड़ दोगे तो शांत हो जाओगे। जीव जो है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे चलेगा, ऐसे सोचने वाले जगत में बहुत लोग हैं, पर ये घर को चलाने वाला दूसरा है। जो जगत को निर्माण किया है वही जगत को चलाता है, तुम्हारे चलाने से जगत नहीं कर। देखो तमाम व्यवहार जो है वह होता है कि नहीं होता है? नाटक में इतना व्यवहार होता है, पर जो पाठ करता है उसके साथ अहंता नहीं उसकी रहती, उसके साथ अहंता बाधित रहती। भाई देखो जरा सुनो, जरा एक मिनट रुको, नाटककार व्यवहार करता है और अपने को स्त्री लिंग में बोलता है और स्त्री के समान साड़ी ओढ़ी पहन करके नृत्य कर रहा है, तो मैं से बोलता क्या है? मैं से बोलता तो अपने को स्त्री है, पर समझता क्या है? समझता है मैं पुरुष हूं। ऐसी शरीर के साथ लेकर के व्यवहार करने में ये आवश्यक नहीं कि आप सच्चा अहंकार इसके साथ कर लो। मिथ्या अहंकार से भी सारा का सारा व्यवहार होता है, है? और बहुत श्याम प्रजा ये जो है इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। आप यदि इस अहंकार को बाधित कर लोगे कि तो व्यवहार में कोई बाधा नहीं आएगी। पर ये अहंकार जो है यही अहम बन गया है, जो ये गड़बड़ है। ये जो शरीर आदि के साथ हमारा अहम जुट गया है ये गलत है। शरीर आदि के साथ अहम न जुट करके भी व्यवहार होता है, यानी इसके साथ पाठ का जैसे क्या व्यवहार नहीं होता है? देखो कभी राष्ट्रपति तो मान करके व्यवहार होता है कि नहीं? खाली मान लिया कि नहीं, वो क्या राष्ट्रपति है? एक वर्ष के बाद, पांच वर्ष के बाद क्या जो अभूतपूर्व है, कहाँ राष्ट्रपति है? आप रिजर्वेशन करा लेते हो, कहते मेरी बर्थ है, उठो, कहाँ तुम्हारी बर्थ है? वो उतनी देर के लिए वो व्यवहार है, तुम भी जानते हो मेरी बर्थ नहीं है, समझा कि नहीं? फिर भी वो व्यवहार चलता है, उस व्यक्ति को उठना पड़ता है, वो भी जानता है इसकी बर्थ नहीं है, है? और आप भी जानते हैं कि आपकी बर्थ नहीं है, और वो भी जानता है कि वहां तक यही बैठेगा इस पर, है ना? वहां तक मैं नहीं बैठ सकता इस पर। आप भी जानते हैं कि वहां तक मैं बैठूंगा पर बर्थ मेरी नहीं है। तो व्यवहार चलता है कि नहीं चलता? सारा व्यवहार मान्यता पर चलता है, उसको सच्चा करने से कोई चलता है ये कोई मत? सपने में सारा व्यवहार मान्यता पर चल रहा है कि नहीं? कहां है सच्चा? सब मान्यता पर चल जाता है। इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि अहंकार जो है हम सच्चा अहंकार करेंगे तभी सृष्टि चलेगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। और दूसरी चीज हमने जो कहा कि इसकी चिंता हमको करने की जरूरत नहीं है, ये जगत कैसे चलेगा इसकी चिंता हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जहां बैठे हैं वहां निर्णय यही होना है कि जगत उत्पन्न नहीं हुआ। तो जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ इसका विचार होना है तो जगत कैसे चलेगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। साधु न चले अच्छा है, हम कहते न चले तो अच्छा है। हमको बहुत बार होता है यहाँ पर कोई गृहस्थ ना आवे तो अच्छा है, खराब क्या है? झंझट तो नहीं है कोई? इनके संस्कार को, इनके जो है वह दुनिया भर के जो है वह जितनी समस्याएं हैं वो सुनने को तो नहीं मिलेगी अपने? तो अच्छा है कि खराब है? तो एक दृष्टि कर लो तो अच्छा है कि नहीं? हाँ, उसके लिए अच्छा नहीं है जो सोचता हो कि गृहस्थ से आश्रम चलता है, उसके लिए अच्छा नहीं है। जो सोचता है भगवान आश्रम को चलाता है वो सोचता है जितना पीठ छूटे उतना अच्छा है, क्योंकि इनकी समस्या हम क्या दूर कर सकते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि एक दृष्टि से सारी चीजें होती हैं, तो इसकी चिंता की जरूरत अपने को नहीं है। संसार न चले तो अच्छा है, लेकिन अहंकार करना अच्छा नहीं। शरीर आदि में अहंकार करना अच्छा नहीं जो है वह संसार न चले ये अच्छा है, इसमें कोई बाधा नहीं। संसार चल करके ही क्या हो रहा है? दुखी हो रहे हैं सब, कहां क्या हो रहा है? सब तो संकटग्रस्त ही हो रहे हैं, तो चल करके भी क्या हो रहा है? चल करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहा कि इष्टोधिपति, ये कह दिया कि ब्रह्म भवाय कल्पये समर्थो भवति। इसी को टीकाकार ने कह दिया कि उत्तम अनुद्य जीवन निवासो ब्रह्मी भवति, अहंकार ममकारियो अभावे न प्राप्त अंतकरणों प्रति अनुबदति। कह दिया जीवन निवासो ब्रह्मी भवति इति फलितमाह, ज्ञान निष्ठ पदाद ऊर्ध्वम स शब्दो द्रष्टव्य। स ये जो ज्ञान निष्ठ ना ज्ञान निष्ठा स ज्ञान निष्ठा यह संहितायासो यतिर स ज्ञान निष्ठा। टीकाकार का ये कहना है कि जो संहित आयास वाला यति है वही ज्ञान निष्ठ है, वह ज्ञान निष्ठ ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय कल्पते समर्थो भव। ज्ञान निष्ठ पदाद ऊर्धम स शब्दो द्रष्टव्य ब्राह्मणो भवनम अनुसंधान परिपाक पर्यंतम। ब्रह्म भवन क्या है कि अनुसंधान का परिपाक पर्यंत साक्षात्करण, ब्रह्म भवन है साक्षात्कार, तदर्थम इतियावत उसके लिए होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण। जब तक जो है अपरोक्ष ज्ञान न हो, और ज्ञान तब तक पचता नहीं है जब तक अंदर से योग्यता न उत्पन्न हो। अंदर से योग्यता हो तो ज्ञान पचेगा। आप भले ही जानते हैं कि सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य अच्छी चीज है, पर जब तक आपके अंदर बल नहीं है तब तक जो है आप सत्य पर आरूढ़ नहीं हो सकते हैं। सत्य अच्छी चीज है ये जानना अलग चीज है, बुद्धि में इसका निश्चय होना अलग चीज है, और सत्य पर आरूढ़ होना एक चीज है। दोष सामान्य लोग तो जो है वह दोष ही नहीं जानते हैं, तो जो जानते भी हैं तो दोष रूप में जानना अलग चीज है। दोष दिखना एक चीज है, दोष को दोष रूप में जानना एक चीज है। जब दोष रूप में आप जानेंगे तब उसको निकालने के लिए आप का प्रयास होगा, तब उस निकालने के लिए आपको बलवान होना चाहिए। बिना बलवान हुए जो है वह नहीं जो है वो ज्ञान। नायम आत्मा बलहीनी न लग गया, बलहीन के द्वारा जो है आत्मा नहीं प्राप्त हो सकता। तो बल के लिए बता दिया पहले कि विशुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए जो है सात्विक धैर्य होना चाहिए, शब्दादि विषयों का त्याग होना चाहिए, राग द्वेष को छोड़ देना चाहिए, दैनिक साधन में जो है एकांत सेवन का शील होना चाहिए, भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए, मन वाणी और शरीर का नियंत्रण होना चाहिए, और ध्यान योग में नित्य तत्परता होनी चाहिए, और अंतर से लोक और लोक के साधन की वासना से छूटना चाहिए। फिर भी कहीं त्याग का अहंकार आ जाता है, कहीं वैराग्य का अहंकार आ जाता है, कहीं ज्ञान का अहंकार आ जाता है, तो ये भी टूटना चाहिए। अहंकार टूटना चाहिए, जो काम राग का बल है वो शिथिल होना चाहिए, दर्प नहीं होना चाहिए, काम क्रोध नहीं होना चाहिए, और जो शरीर आदि के लिए परिग्रह करना पड़ता है उस परिग्रह में भी ममत्व तो नहीं होना चाहिए, शरीर में भी ममत्व तो नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार होता है तो ब्रह्म को मन तत्व के अनुभव की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तत्व के अनुभव की योग्यता तब प्राप्त। तो ये बता दिया कि ये जो है वह प्रकार है। अब जब योग्य हो गया तो अनेन क्रमेण, एक क्रम है, अपेक्षितम पूरियन उत्तर श्लोकम अवतार्यति, ये चलेगा ना। अपेक्षित का पूर्ण करते हुए अगले श्लोक का अवतरण देते हैं कि किस क्रम से होता है, किस क्रम से अपरोक्षानुभूति होती है। इसमें एक क्रम है, आगम में भी एक क्रम है तो वेदांत में भी एक क्रम है। आगम में भी क्रम है कि ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाए तो भी काम पूर्ण नहीं हुआ, फिर सदाशिव का स्तर है, फिर शिव का स्तर है, फिर उसके बाद जो है वह शिव पर्यंत सबका विलीनीकरण है। ठीक ये जो आगम की परंपरा है इसी को यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से दे रहे हैं कि ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति स तमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। कहते हैं कि ब्रह्म भूतम्, ब्रह्मास्मि, जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास कर रहा है, अभ्यास करते करते करते करते कैसा हुआ कि ब्रह्मास्मि एक दृढ़ निश्चय उसके अंदर, तो दृढ़ निश्चय होने के बाद समाधि से विवेक के बाद भी क्या होता है, एक उसमें भावनात्मक एक संवेग रहता है। जैसे आप जिस चीज का अभ्यास करिए तो अभ्यास करते करते करते करते वही बुद्धि में बैठ जाता है। जैसे दृष्टांत के रूप में आता है कि एक किसान था, वो किसान जो है उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया, वैराग्य होने के बाद गुरु के शरण में गए, गुरु ने साधन बताया कि इस तरह तुम आसन का अभ्यास करो, ऐसा प्राणायाम का अभ्यास करके ध्यान पर, तो ध्यान की सारी विधि बता दिया और ध्यान करता रहो। और एक वर्ष के बाद गुरु जी ने देखा कि अभी तक इसके अंदर ध्यान का जो प्रसाद आना चाहिए वो प्रसाद नहीं आ रहा है, कोई न कोई इसके अंदर विघ्न बैठा हुआ है। कहा कि बेटा क्या बात है कि ध्यान करते हो जब तो क्या घर की याद आ जाती है? कहा नहीं महाराज, घर की याद नहीं आती, स्त्री की याद आती है, नहीं आती है, पुत्र की याद आती है, नहीं आती है। कहा किसी की नहीं याद आती है तो ध्यान क्यों नहीं लग रहा तुम्हारा? जब किसी की याद नहीं आ रही है तो ध्यान क्यों नहीं लग रहा तुम्हारा? कहा महाराज बाकी किसी की याद नहीं आती है, पर एक हमारे यहाँ भैंस थी, वो भैंस अपने को बहुत मानती थी, वो हमको देखती थी तो बोलती थी, हम उसको दूध निकालने बैठ जाए तो सब दूध दे देती थी, वो दूसरा कोई उतना दूध नहीं निकाल सकता, बहुत प्रेम करती थी, वो भैंसी आकर के सामने खड़ी हो जाए। महात्मा ने देखा कि ये प्रतिबंध कैसे दूर होगा, तो कोई काम युक्ति से होता है। महात्मा ने कहा बेटा तुमको भ्रम है, भैंस नहीं थी वो, तो भगवान भैंस बनकर के तुम्हारे घर आए थे। अरे दूसरा कोई कौन क्या पशु प्रेम कर सकता, मनुष्य आज प्रेम नहीं करता किसी से, आज पति ही पत्नी के मन को नहीं समझता है, आज पत्नी ही पति के मन को नहीं समझती है, आज पुत्र ही जो है वह माता की स्थिति को नहीं समझता है, उसके उपकार को नहीं समझता है, ये क्या समझेगा कोई? वो तो भगवान भैंस बनकर के जगत से निकालने के लिए तुमको आए थे। किसान बहुत भोला भाला था, गुरु जी ने जब ऐसा कहा तो उसके मन में पक्का हो गया, कहा भगवान आए थे? कहा भगवान नहीं आते तो घर कैसे छोड़ते तुम? वो तो तुमको घर छोड़ाने के लिए आए, उनका प्रेम तुमको खींच लिया और सबका ममत्व तुम्हारा छूट गया, अब वही तुमको याद है खाली, तो भगवान थे, तुम वो भैंस रूप में भगवान का ध्यान किया करो। तो ध्यान करता रहा, अब उसको बात जच गई, वो ध्यान करते करते करते करते इतना तन्मय हो गया एक दिन कि गुरु जी ने बुलाया तो कहता कि जो है वह गुरु जी सींग नहीं निकल रही दरवाजे से, वो बड़ी बड़ी सींग थी भैंस की, तो तद्रूप हो गया वो। तब कहा बेटा ठीक, अब तेरा ध्यान ठीक भगवान का, पर ये समझो कि भगवान जो है ये विग्रह वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि भैंस का शरीर तो नाश को प्राप्त हो जाएगा, भगवान नाश को तो नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए ये भगवान ने तुम्हारे ध्यान के लिए ये स्वरूप धारण किया था। देखो ये शरीर नहीं जो है, वो शरीर नहीं भगवान, भगवान तो व्यापक है, कण कण में है, और महात्मा ने उपदेश किया तो व्यापक रूप में उसका चित्त फैल, ये जो ऐसे ब्रह्माभ्यास करते हुए वो व्यवहार में भी उसका चित्त ब्रह्मभूत हो जाता है, वो ब्रह्मभूत हो जाता है। और जिसलिए वो अहम करके उसकी उसकी उसका चिंतन किया है, इसलिए वो एकदम जो है तद रूप में अभिनिवेश हो जाता है उसको, तो ब्रह्म भूता। और जहाँ इस प्रकार का अभिनिवेश होता है, वहां जो शरीर के साथ अभिनिवेश है, जो इंद्रियों के साथ अभिनिवेश है, जो मन के साथ अभिनिवेश है, जो बुद्धि के साथ अभिनिवेश है, ये अभिनिवेश टूट जाता है, शिथिल पड़ जाता। तब क्या होता है कि जो अंदर की प्रसन्नता, अभी तो जगत में हम लोग जिसको सुख दुख मानते हैं वो आपके अंदर की प्रसन्नता नहीं है, वो तो आने जाने वाला है। एक क्षण में आप सुखी हो जाते हैं, दूसरे क्षण में दुखी हो। आपको माला पहना दिया आप सुखी हो गए, आपको गाली दे दिया आप दुखी हो गए। तो आप तो नित्य हैं, आपकी प्रसन्नता यदि जगती तो माला और गाली से इधर उधर तो नहीं हो सकती थी, तो आपकी प्रसन्नता अभी नहीं जगती। जब ये ब्रह्मभूत हो जाता है, आपने वास्तविक स्वरूप में ये तत्स्वरूप वाली इसकी बुद्धि होती है, तब इसका अंदर की प्रसन्नता प्रकट होती है, तभी ये प्रसन्नात्मा बनता है, तभी इसका अंतःकरण जगत के सुख दुख से रहित होकर के प्रसन्न भाव को प्राप्त होता है। वो प्रसन्नता नित्य है, वो प्रसन्नता जगत में जगत के जो सुख दुख से हम उस प्रसन्नता को ढक करके रखते हैं। आपका जो स्वभाव है वो प्रकट नहीं है, वो स्वभाव जो है वही प्रसन्नता प्रसाद उत्पन्न हो जाता है। और जब प्रसन्नता आपको उत्पन्न हो जाती है, जब चिदघन आनंद घन ब्रह्म व ब्रह्म स्वरूप में हूं ऐसा एक भाव बन जाता है, तब आपके अंदर एक प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो प्रसन्नता जब उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है, जब प्रसन्नता हो जाती है तो ये जगत से जगत का संबंध आपके अंदर की प्रसन्नता है ना, वो नैमित्तिक नहीं है। जगत का सुख दुख नैमित्तिक है, और वो जो प्रसन्नता आपके अंदर उत्पन्न होगी वो आपकी अपनी वस्तु है, अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप है। तो अब तक हमारी प्रसन्नता हमारा सुख जगत पर केंद्रित था, अब जगत पर केंद्रित नहीं रहेगा वो, तब क्या होगा कि न सोचति न कांक्षति। जगत की कोई चीज नष्ट हो जाए, जगत में कोई भी अपना अपमान कर दे तो उसको कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रसन्नता में जी रहा है, जगत से कुछ चाहते नहीं हो, वो जगत के पराधीन तो नहीं है। तो कोई वस्तु नष्ट हो जाए, सारे जगत का प्रलय हो जाए तो भी उसको शोक नहीं होता है, सारे जो है विपरीत हो जाए तो भी उसको शोक नहीं होता है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता अपनी प्रसन्नता हो गई। अब तक तो था जगत में ऐसा करे, लड़का ऐसा चले तो हम सुखी, और ऐसा न चले तो हम दुखी। तो हमने प्रसन्नता को तो बाहर फेंक दिया था, आपने हमारी प्रसन्नता तो बाहर पर आधारित हो रही। अब जो बाहर पर आधारित हो वो कैसे टिक सकती है, उसका विश्वास हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की प्रत्येक वस्तु मृत्युग्रस्त है, बाहर के प्रत्येक चित्त प्रतिक्षण जो है चंचल है, उसके आधार पर हम अपनी प्रसन्नता को कैसे टिका पाएंगे। तो जब ये प्रसन्नता उत्पन्न होती है तो न सोचती, जो चीज जिसका वियोग हो गया, जो हमारे शोक का निमित्त था वो खत्म हो, शोक का निमित्त ही खत्म हो। कोई चीज नष्ट हो जाए, कोई चीज उत्पन्न हो जाए, कोई कुछ बोल दे कोई न बोले, कोई माला पहना दे कोई गाली दे दे, उसे उसका संबंध नहीं बनता। तो न सोचती और अप्राप्त की, देखिए ये प्राप्त के नष्ट हो जाने पर शोक होता है, और अप्राप्त की जो है प्राप्ति की कांक्षा होती है। अब उसको तो जगत भी सुख दिख नहीं रहा है, अब तो उसको दिख रहा है ऐसी प्रसन्नता में वो बैठा हुआ है, इस प्रसन्नता में वो बैठा हुआ है कि न सोचती, न तो उसको शोक होता है और न किसी चीज की इच्छा होती है, क्योंकि इच्छा जगत में किसी चीज की होती है सुख के लिए, और जगत का सारा सुख पराधीन है, और पराधीन सुख सपने होनाई। जहाँ सुख में पराधीनता है वहाँ समझ लेना कि सुख भ्रांति है, सुख कभी हो ही नहीं सकता है। हमने अपने सुख को पराधीन कर दिया, विषय में फेंक दिया, जगत में फेंक दिया। ऐसा हो तो सुखी, ऐसा न हो तो दुखी। उसको कौन सुखी कर सकता है? उसको कोई सुखी नहीं कर सकता है। पर जब ब्रह्मभूत हो गया, प्रसन्नात्मा हो गया, तब अब जगत उसको जगत के सुख दुख से वो कोई प्रभाव नहीं उसको, न सोचती, न किसी वियोग में उसको शोक होता है, और न कांक्षती, न किसी वस्तु की इच्छा करता है, क्योंकि जानता है कि जगत की वस्तु कभी हमको सुखी नहीं कर सकती, इसलिए कांक्षा भी नहीं करता। तो जब ऐसा हो जाता है तब फिर उसमें व्यापकता आ जाती, फिर उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि समस्त सर्वेषु भूतेषु, वो सभी भूतों में सम हो जाता है। अभी देखिए, ये अभी बुद्धि चल रही है। जैसा अपना सुख दुख है ऐसा दूसरे का सुख दुख है, जैसा पानी पीने से अपने को तृप्ति होती है ऐसे पानी पीने से इसको भी तृप्ति होती है। जैसे जो है अपने से कोई दोष हो जाए तो हम चाहते हैं कि क्षमा कर देना चाहिए, ऐसे दूसरे के दोष भी इसी प्रकार दिखाई देता है। जैसा अपना सब कुछ दिखाई देता है ऐसा दूसरे का भी दिखाई देता, जैसी अपनी समस्या दिखाई देती है ऐसे दूसरे की समस्या दिखाई देती है, जैसा अपना मन दिखाई देता है ऐसा दूसरे का मन भी दिखाई देता है। इस प्रकार वो सम हो जाता है। यहाँ तत्वात्मक समत्व अभी नहीं है। अभी ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा हो गया। प्रसन्नात्मा होने का फल क्या हुआ? प्रसन्नात्मा होने का फल हुआ न सोचति न कांक्षति, शोक नहीं होगा, आकांक्षा नहीं होगी। फिर क्या होगा कि आत्मवत पर देख, वो सब जगह सम देखता है। राम सीय में सब जग जाए, वो सब में जो है एक सम भाव को देखता है। जैसा अपना देखता है ऐसा दूसरे को देखता, उसकी दृष्टि में समत्व होता है, उसकी दृष्टि में कभी विषमता नहीं आती है। ये उसको एक दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और जब ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम ले लें समस्त सर्वे तो शिव भूतेषु स्वरूपगत जो है सर जो है वह सत्ता ले लें, तो फिर आगे का प्रसंग तो यही काम खत्म हो जाता है। फिर तो सर्वात्म भाव यही हो गया, फिर आगे कुछ शेष नहीं रहेगा। पर इसके आगे भी शेष है, इसलिए शेष होने के कारण क्या है कि अब क्या हो गया कि वह सम हो गया। जैसे ईश्वर सम है, ईश्वर सब में सम है, इसी प्रकार वह सम हो गया। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए सम है, चाहे वो गृहित कर पावे चाहे नहीं गृहित कर पावे, ऐसा उसका हृदय सबके लिए सम हो जाता, सबके लिए सम हो जाता। जैसे जो है एक शरीर के अवयवों के प्रति हम सम थे, कभी दांत से जीभ कट जाती थी तो दांत को नहीं तोड़ते थे, क्योंकि उसमें भी आत्मव्याप्ति करके रखे थे, उसमें भी आत्मव्याप्ति करके रखे थे, दांत पर क्रोध नहीं आता। ये व्यक्ति ऐसा है कि अपने दांत से अपनी जीभ कटती है तो दांत नहीं तोड़ता है, पर कोई इसको अंगुली दिखा दे तो उसका दांत तोड़ देता है। अब दांत ने अपराध किया तो तुम क्यों नहीं तोड़ते उसको? यदि अंगुली दिखाना अपराध है उसका दांत तोड़ सकते हो, तो दांत यदि जीभ को काट दिया तो क्यों नहीं तोड़ते उसको? इसलिए नहीं तोड़ते कि तुम उसको अपना मानते हो, और जो अंगुली दिखा रहा है उसको अपना नहीं मानते हो। और क्या अंतर है? और तो कोई अंतर नहीं है। चराचर जो जगत है, जो मनुष्य आदि हैं, जरायुज हैं, जो अंडज हैं, पक्षी इत्यादि, जो स्थावर हैं, जो सेदज हैं, ये चार प्रकार की जो भूत जाति है, ये भूत जाति में वह अपने को सम देखता है, समव्याप्ति सबको अंग भूत देखता है, इसलिए दूसरे का दोष भी उसको अपना दोष दिखाई देता है। इस प्रकार की उसकी स्थिति हो जाती है। और भगवान कहते हैं कि जब ऐसा हो जाता है तभी मेरा वास्तव में भक्त होता है, वो ज्ञानी भक्त होता है, वो अर्थार्थी नहीं है, वह जो है वह जिज्ञासु भी नहीं है, वह जो है वह किसी कामना के लिए नहीं कर रहा है, वो ज्ञानी भक्त हो जाता। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो भगवान की आत्मा हो जाता है, भगवत रूप हो जाता है, यही भक्ति। उसमें किस भक्ति का उदय होता है, इसलिए ये भक्ति ज्ञान रूपा भक्ति है, ये ज्ञान निष्ठा रूपा भक्ति है, पराभक्ति है। क्योंकि यहाँ पर परा शब्द का प्रयोग किया, मत पराम भक्ति में लगते, मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। और वो पराभक्ति कैसी है, पराभक्ति ज्ञान रूपा है, वो ज्ञान निष्ठा रूपा पराभक्ति है। ज्ञान निष्ठा में और पराभक्ति में कोई अंतर नहीं। जो ज्ञान उसको परोक्ष था वो ज्ञान निष्ठा में आ गया, उसके स्वरूप में आ गया। इसीलिए ज्ञानी को भक्त कहा भगवान ने, और उसको कहा ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। तो क्या भगवान सबकी आत्मा नहीं है? नहीं, ज्ञानी भगवान को आत्मरूप करके देखता है। भगवान तो सबकी आत्मा है, भगवान तो ऐसा नहीं है कि किसी की आत्मा है किसी की आत्मा नहीं है, वो तो सबकी आत्मा है, वो सबके प्राणों का संचार कर रहा है, सबके हृदय में बैठ करके सारा ये कार्यकरण संघात को चला रहा है, वो सब जगह सम है, सब जगह वो सम है। पर जो पराभक्त है, भक्ति जिसमें है, वह जो है उसी को आत्मरूप करके, भगवान को ही आत्मरूप करके साक्षात्कार कर लेता है। भगवान सबका स्वरूप है, पर सभी भगवान को स्वरूप भूत करके नहीं साक्षात्कार किए रहते हैं। पर ई जो साधक है, जो इस प्रक्रिया से आता है, वह पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी को कहा ज्ञान ही भक्त ही नहीं कुछ। ये जो पराभक्ति है और जो ज्ञान निष्ठा है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, ये कही। हमने महाराज कहा करते थे कि देखो भाई ऐसा है कि दोनों जगह एक ही चीज होती है। साधन काल में क्या होता है, जो ज्ञान का साधक है वो मैं को ब्रह्म मानता है, अपने को ब्रह्म है कि नहीं, यही तो अभ्यास करेगा वो, अपने को संपूर्ण जगत का अधिष्ठान भूत परमात्मा मानता है, और जो भेद दिखाई देता है वो उसको उसी में लीन कर देता है, एक को स्वीकार कर लेता है पर, और 99 जो दिखाई देता है वो उसमें फेंकता रहता है, और जब उसका फेंकना समाप्त हो जाता है